uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zamroził ceny prądu, mają pozostać niezmienione przez 9 miesięcy albo i dłużej. Petycja w sprawie koni pracujących na krakowskim rynku na biurku prezydenta miasta. Ponad 5,5 tysiąca drużyn uczestniczyło w turnieju piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców z Orlika na stadion. Ceny prądu zostały zamrożone do września 2025 roku. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że decyzja ta wyhamuje przyszłoroczną inflację. To bardzo ważna inicjatywa wspierająca wszystkich Polaków i uważamy, że ceny energii spadają i to powinno oczywiście mieć ważny wpływ na stabilizację cen, w tym ograniczenie inflacji. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że projekt powstał na potrzeby przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Mamy wyraźnie podwyższoną inflację, która w tej chwili osiąga już 5% i ona w oczywisty sposób uderza po kieszeni najsłabsze grupy społeczne i rośnie niezadowolenie. Gdybyśmy mieli do czynienia z taką drugą falą na początku przyszłego roku, no to rozumiem, że trudno by było kandydatowi Platformy prowadzić kampanię wyborczą. Cena maksymalna za prąd dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za megawattogodzinę ma być utrzymana w przyszłym roku, przewiduje nowelizacja ustawy przygotowana przez resort klimatu. Petycja o Kraków bez dorożek na rynku głównym trafiła na biurko prezydenta miasta. Pod wnioskiem o odwołanie przetargu na możliwość postoju dla wozów konnych w centrum miasta podpisało się ponad 1000 osób. Domagają się także przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie transportu konnego w Krakowie. Pod Wawelem nie widać końca sporu o dorożki wożące turystów. Przedstawiciele organizacji prozwierzęcych i część miejskich radnych w petycji zwraca uwagę, że konie w Krakowie pracują ponad siły i w stresujących warunkach. Mówi Monika Kochut z Fundacji W Imię Zwierząt. Narażenie na permanentny hałas, smog, dotykanie przez niezliczoną ilość osób. Dorożkarze przyzwyczajeni są do traktowania Krakowa jak swojego prywatnego folwarku. Z kolei właściciele dorożek w ostatnim czasie złożyli wniosek do Ministerstwa Kultury o wpisanie ich fachu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, mówi Eryk Nęcek, wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy. Po prostu chcielibyśmy to dziedzictwo narodowe, w jakim niewątpliwie dorożki krakowskie są, zachować dla następnych pokoleń. Bez dorożek nie ma rynku krakowskiego. Miasto w przetargu na postój dorożek na rynku na najbliższe 2 lata skróciło możliwość czasu postoju dla koni do 12 godzin na dobę. Wydłużyło też zakaz postoju na płycie rynków upalne dni od godziny 12 do 18. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 5,5 tysiąca drużyn, czyli około 42 tysięcy zawodników i zawodniczek uczestniczyło w tegorocznym turnieju piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców z Orlika na stadion. Turniej jest elementem programu Aktywna Szkoła. Podczas wielkiego finału na PGE Narodowym w Warszawie nagrody zwycięzcom wręczył premier Donald Tusk. Prawdziwy sport rodzi się w waszych sercach, jak macie 10, 12, 15 lat. Bylebyście wytrzymali w tej miłości do sportu. Bardzo wam gratuluję, zwycięzcom pokonanym. W tym turnieju nie ma pokonanych, tak się mówi, ja wiem, że lepiej wygrać niż przegrać, ale wszyscy jesteście na pewno wygrani. Turniejowe mecze były rozgrywane przede wszystkim na Orlikach, kompleksach boisk sportowych, które wybudowano w latach 2008-2012. Premier Izraela oferuje nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów każdemu, kto wyprowadzi zakładnika przetrzymywanego w Strefie Gazy. Benjamin Netanyahu w filmie nakręconym na palestyńskim terytorium obiecał także, że osoba ta i jej rodzina będą mogły bezpiecznie opuścić enklawę. Według słów premiera Izraela po ataku z października ubiegłego roku Hamas przetrzymuje nadal 101 zakładników. Uprowadzonych zostało wtedy około 250 osób. 4 rannych żołnierzy misji pokojowej ONZ w Libanie, łącznie w tym kraju, doszło dziś do 3 ataków na misję UNIFIL. W jednym z nich ranni zostali żołnierze z Gany. Według włoskiego Ministerstwa Obrony za atak odpowiedzialny jest Hezbollah. O tych incydentach mówił sekretarz ONZ do spraw misji pokojowych Jean-Pierre Lacroix, który odwiedził niedawno granicę izraelsko-libańską. Jak mówił, w pierwszym z nich żołnierze zostali ostrzelani z broni palnej, drugi incydent to uderzenie pociskiem artyleryjskim, natomiast trzeci był atakiem rakietowym.

Druga godzina HCH rozpoczęta i tak będziemy grać dla Państwa do 23. Bartek Kaciński i Jacek Hawryluk. Zapowiadaliśmy, że w tej części naszego spotkania tempo będzie, no może jeśli nie wolniejsze, liczba bitów może być bardziej intensywna, ale będzie łagodnie, będzie elektronicznie, będzie ambientowo, ponieważ wybieramy się do Holandii. Zaczynamy od niebieskiej płyty, właściwie granatowej. Niech będzie. Choć zespół nazywa się Total Blue i album nosi tytuł Total Blue, to no, odpowiedzieliśmy, że przenosimy się do Holandii, do Amsterdamu, ale to jest jednak formacja z Los Angeles. Tyle, że w Amsterdamie mieści się siedziba wytwórni Music From Memory, której poświęcimy całą godzinę. A zespół tworzą Anthony Kaloniko, Niki Benedek i Alex Talan. I grają właściwie cały skład instrumentalny. Tutaj mówi wszystko o muzyce Total Blue. Jest mianowicie bezprogowy bas, jest gitara i jest syntezatory oczywiście jak najbardziej, bo to jest w ogóle leitmotiv całej wytwórni, która specjalizuje się jednak w muzyce syntezatorowej, elektronicznej. No ale jest też ten słynny kontroler Denty do brzmień syntetycznych, czyli Akai EWI, Electronic Wind Instrument, który ma bardzo charakterystyczne brzmienie. Teraz trochę wraca w muzyce od kilku lat. Przez długi czas wydawał się no, taką nędzną zabawką przy możliwościach nowocześniejszych syntezatorów. Teraz okazuje się jednak na swój sposób interesujący też jako kontroler MIDI choćby. I ta muzyka brzmi jak gdyby została stworzona w latach 80. Kojarzy się oczywiście z choćby z Patem Metheny w pewnym momencie. Kojarzyć się może też no, z wieloma nurtami elektroniki takiej new age'owej z tamtych czasów i z muzyką Johna Hassella na pewno. I tutaj dochodzimy do, myślę, najważniejszego opisu tej wytwórni, która istnieje już w tej chwili 10 lat. To jest rodzaj nostalgii, to co znajdziemy na tych płytach. Bardzo różni artyści, umownie jesteśmy w Amsterdamie, w Holandii, ale jak powiedzieliśmy, artyści, którzy nagrywają i wydają płyty, pochodzą z całego świata. Poza tym sami twórcy tej wytwórni wyszukują także nagrania, choćby artystów japońskich z lat 90. i fragmenty takiej składanki również dzisiaj się pojawią. Zatem powracamy do tego, co było wcześniej, do brzmień nostalgicznych i jeśli mielibyśmy mówić o pewnych gatunkach, które gdzieś tam są obecne w katalogu, to też sama wytwórnia nam ułatwia, bo na stronie w zakładce gatunki po prostu możemy sobie wybrać ambient, boogie disco, Brazil, bardzo proszę, electronics, fusion, house, pop, wave. I to są te gatunki, które sama wytwórnia oznaczyła jako te znajdujące się w katalogu tej wytwórni. Nazwiska są bardzo różne, to od razu trzeba powiedzieć, że czasami są to muzycy, których po prostu poznajemy dzięki no, płytom. W znakomitej większości nawet, bo to jest, chodzi o to, żeby wydawać nieznane rzeczy. I to jest fajne właśnie, że tutaj mamy gamę artystów, o których niewiele wiemy tak naprawdę. Do tej międzynarodówki z katalogu wytwórni Music From Memory za chwilkę wrócimy. Jeszcze jeden utwór z albumu Total Blue. Mm-hmm. To jest taki chyba najgłośniejszy album tegoroczny Music From Memory. Ukazał się w drugiej połowie lipca. No i z tej płyty jeszcze utwór Heart of the World. Thank you. Total Blue, Heart of the World z katalogu wytwórni Music from Memory z Amsterdamu. Trochę z kolei zapachniało momentami jakimś Manuelem Gachingiem. Zresztą wróci za chwilę ten klimat, bo to się pojawia co chwila na płytach z Music from Memory. Ja już, wiesz, całkowicie odleciałem. Taki gest właśnie zrobiłeś, jakbyś tak, był gdzieś już zupełnie gdzie indziej. Tak, bo to jest naprawdę taka fascynująca podróż w czasie. Miałem wrażenie, że tego typu dźwięki, które bardzo intensywnie w jakiś sposób przeżywałem w latach 90., one teraz powracają. Ale to, myślę, jest jakaś kontynuacja, jakaś ciągłość. Poza tym to wszystko, co wynikło z całego nurtu muzyki ambient, to jest właśnie też to brzmienie. I tutaj mamy bardzo różnych artystów. Zatem jest to bardzo świadome nawiązywanie do tego, co zdarzyło się w latach, pod koniec lat 80. i w latach 90. No i kolejne propozycje wytwórni Music for Memory tylko to potwierdzają. Króciutko o samych założycielach wytwórni, bo powstała 11 lat temu w Amsterdamie. Założyli ją Abel Nagengast, Jamie Tiller i Taco Rejenga, więc już same nazwiska wskazują na międzynarodowy krąg ludzi, którzy byli obsesjonatami kolekcjonowania rzadkich wydawnictw i spotkali się przy okazji pracy nad kompilacją Into the Light, A Journey into Greek Electronic Music. Jakkolwiek Vangelis bardzo popularnym twórcą jest, to grecka scena elektroniczna jako całość raczej należy do tych takich, powiedziałbym, mniej znanych. I później z kolei eksplorowali scenę brazylijską, bardzo często zaglądali na japońską scenę ambient i techno. No i zaczęli wydawać kolejne tytuły i to były na początku wznowienia, a później okazało się, że jest dookoła tylu wykonawców, którzy do tego typu muzyki się odwołują, że można z tego utworzyć również katalog nowości. I tak ten katalog rośnie i rośnie z roku na rok. Nie ma tam może bardzo, bardzo głośnych pozycji, ale teraz na jakiś czas te albumy trafiają do zestawień. Sprawdzałem te roczne zestawienia choćby w magazynie The Wire. To raz na 2-3 lata tam jakaś propozycja z Music from Memory się pojawiała. No jest nawet płyta Hanka Williamsa. Hanka Williamsa? No ale nie tego Hanka Williamsa. Nie, żartuję oczywiście. Hank za moment. Hank, tak, Hank jest, ale H-A-N-K właściwie. Tak, pisane po rozdzielone kropkach. Kropkami. To są może nie tak wiekowi jak Hank Williams, ale wcale nie tacy najmłodsi twórcy, czyli już okolice 40. Jeden urodzony w Kioto, ale mieszkający w Berlinie, a drugi w Berlinie od urodzenia, czyli Alex Kasian, przepraszam bardzo, i drugi z panów nazywa się Nick Hoepner. To, co robią, rzeczywiście przypomina Manuela Gachinga i to już nie ma w tym żadnych, właściwie no, nie ma żadnych wątpliwości co do tego. I jak się sprawdzi to, co robił Alex Kasian w ostatnich latach, okaże się, że remiksował album E2-E4 Manuela Gachinga, więc jesteśmy właściwie w domu. Sięgamy po płytę zatytułowaną The Big Melt, która ukazała się 8 listopada. To była formacja Hank i utwór Cruise z albumu The Big Melt, wydanego przed niewiele ponad tygodniem, oczywiście przez wytwórnię Music From Memory. Penetrujemy archiwa, ale także nowe wydawnictwa, które ukazały się nakładem tej amsterdamskiej wytwórni. To teraz nasi bracia Czesi, którzy także znaleźli się w katalogu tej firmy, Habitat Ensemble. Kolejna bardzo ładna nazwa. To jest zespół, który pochodzi z południowych Czech. Czyli z Moraw właściwie, dokładnie. Tak. No i znowuż mamy takie bardzo ciekawe, transowe gdzieś tam połączenia. I muzyka, która idealnie wpisuje się w brzmienie, trudno powiedzieć o brzmieniu tej wytwórni, bardziej nawiązuje do katalogu, do tego, co zdarzyło się także na innych płytach. Mariusz Huszjar prowadzi tę formację. Duży skład, w porywach nawet do chyba ponad 10 osób, więc mam można mieć skojarzenia z tym, co w pierwszej godzinie audycji wybrzmiało, czyli z formacją Science chociażby, chociaż no, tu jesteśmy jednak znacznie bliżej tej estetyki elektroniczno-kontemplacyjnej, powiedziałbym, z Amsterdamu. Posłuchamy utworu, który nosi tytuł Maringotka. Bardzo ładnie. Habitat Ensemble. moravska scena psychodeliczna, czyli Habitat Ensemble i utwór Marignotka z albumu Habitat Ensemble, chyba debiutanckiego, nie znam żadnej innej płyty tej formacji, która się ukazała przed rokiem w Music From Memory. Skąd oni pochodzą? Jak ta miejscowość się nazywa? Trudno znaleźć na mapie, Jacku, naprawdę. Maleńka miejscowość na południu morawskim. Chciałem powiedzieć, że duch w narodzie nie ginie, duch Plastic People i wszystkich innych psychodelicznych zespołów naszych południowych sąsiadów jest obecny w muzyce Habitat Ensemble. Pamiętajmy, że Czechy miały w Układzie Warszawskim specjalizację związaną z substancjami psychodelicznymi, testowaniem ich. Co za tym idzie, cały nurt psychodelii bardzo szybko tam się wrósł. I był przekazywany z pokolenia na pokolenie. W związku z tym okazuje, muzyka pozostaje cały czas taka. A my penetrujemy archiwa Music From Memory i teraz przenosimy się do roku 2020. Czyli co? Świat stanął wówczas w miejscu, a wytwórnia Music From Memory wydała kompilację zatytułowaną Virtual Dreams Ambient Exploration in the House and Techno Age 93-97. Ja nie pamiętam, czy graliśmy wtedy tę muzykę i tę płytę. W każdym razie to była kompilacja właśnie takich retrospekcji z lat 90. Album odniósł, oczywiście jak mogą się Państwo domyślać, interkontynentalny sukces, miliony sprzedanych egzemplarzy. W związku z tym wytwórnia postanowiła wydać część drugą. Tyle tylko, że tym razem muzyka house i techno age jest eksplorowana w Japonii w latach 93-99. I mamy część drugą, która ukazała się w październiku, czyli nawiązania do sceny ambientalnej, sceny japońskiej, elektronicznej lat 90. I są to, powiedziałbym, że momentami absolutnie fascynujące, mówiąc po polsku, flashbacki, ponieważ okazuje się, że w dużym stopniu także fascynacja muzyką repetytywną, tym co robił Steve Reich, jego sekcjami powtarzalnymi, patternami rytmicznymi, melodycznymi, to wszystko można odnaleźć w muzyce japońskiej tamtych czasów. Zresztą, co jest oczywiście nie bez znaczenia, ale jak przypomnimy sobie renesans popularności wśród różnych DJ-ów muzyki Steve'a Reicha w latach 90., to w dużym stopniu zawdzięczaliśmy go japońskim artystom. To prawda, że jak przyszło do kompilacji, do remiksów, to okazywało się, że to Japończycy. I teraz na tej płycie bardzo różne nazwiska, bardzo różne zespoły i no, po prostu trzeba tego posłuchać, żeby zorientować się, w jakim stopniu to wszystko gdzieś tam pomieszało się razem. Jako pierwszy przykład proponujemy Państwu formację Palomatic. To jest grupa, która... To jest dokładnie utwór, który powstał w roku 1995. I to jest ciekawa historia, ponieważ Palomatic to jest Koji Takahashi, członek japońskiej sceny muzycznej lat 90. Formacja który... Denki Groove między innymi. Tak, Denki Groove, ale także Takakashi Tektronics oraz Mutron i kilka jeszcze innych zespołów z lat 90. I żeby było zabawniej, to album Thrill, z którego będzie pochodziła kompozycja, która zabrzmi za moment, został wznowiony w maju tego roku, po latach, przez berlińską wytwórnię Feedback Waves. Oryginalnie płyta winylowa w tym roku w maju pojawiła się ponownie i jeden utwór, Flutter, został również umieszczony na tej składance. No i tutaj mamy wszystko, i ambient, i muzykę repetytywną, i właściwie wszystko łączy się w jedną całość. Palomatic, Flutter z albumu Virtual Dreams, część druga. Thank you. Rok 1995 w oryginale Palomatic Flutter, ale my odtwarzamy z płyty kompilacyjnej z wytwórni Music from Memory Virtual Dreams to Ambient Exploration in the House and Techno Age. Japonia 1993-99. Czysta muzyka, czysta elektronika. Wszystko bardzo wizualnie. Każde wejście kolejnych instrumentów można sobie po prostu zwizualizować. Elegancja, pełna elegancja kompozytorska, tak? I przejrzystość. I tak będzie do końca dzisiejszej audycji, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Natomiast za tydzień od razu, powiedzmy, w tej samej godzinie, w drugiej godzinie HCH raczej będzie królowała muzyka gitarowa. Może jeszcze nie powiemy co dokładnie, ale proszę się spodziewać czegoś zupełnie. Bartek coś wie, ale ja też. Także potwierdzam, tak będzie jeden z naszych ulubionych artystów. A na zakończenie Dub Squad, czyli zespół, który znałeś z lat 90. Sam się przyznałeś do tego. Który znałem, pamiętałem i też należał do tej takiej międzynarodówki wtedy sceny ambient techno, sceny lat 90. Wydali dwa albumy, właściwie nie znam składu tego zespołu, ale zakładam, że to zespół, nazywa się Dub Squad. Natomiast nie kojarzyłem go, przyznaję szczerze, ze sceną japońską, chociaż scena japońska wtedy była na tyle potężna, że zazębiała się już z tym, co się działo w Europie. Proszę posłuchać elektronika, ale wejścia repetytywne w fortepianu zdecydowanie zwracają naszą uwagę ku muzyce Steve'a Reicha, jego fortepianowym utworom, ale to są lata 90., jak wspominaliśmy, czyli fascynacja muzyką tego amerykańskiego artysty osiągnęła wówczas szczyty. No i cóż, tak dzisiaj kończymy. Miło, przyjemnie, sympatycznie, że życzymy Państwu miłej kontynuacji. O, tak. Bardzo dziękujemy. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Michał Jakubik. To było kolejne wydanie jubileuszowe 278 audycji HCH.